Az Orbán rendszert el kell söpörni, ehhez kétharmados országgyűlési többség kell. Ez nem pártkérdés, ez nemzeti sorskérdés. Írta Puzsér Robert, aki most nem csak publicistaként, hanem a polgári ellenállás kezdeményezőjeként is kérdezek. Puzsér az utóbbi hetekben tüntetést szervezett az átláthatóságinak nevezett törvény ellen, és saját szavaival élve elindította a polgári öntudat ellenállását. Beszélgetünk a mozgalma céljairól, a Pride szerepéről, a Tisza pártról, és arról is, hogyan lehet elkerülni, hogy a következő rendszer újra az Orbáni hegemóniát másolja. Én Benyó Rita vagyok, köszönöm szépen, Robi, hogy itt vagy, és hát kezdjünk azzal, hogy több százezer ember békésen tüntetett a 30. Pride-on. Ez egy betiltott rendezvénynél mind a két jelző meglepő, a több százezer is, meg a békés is. Pedig épp a betiltás miatt voltak ennyien. Hát hogyha ezt a Orbán Viktor nem teszi az Orbán rendszer elleni ellenállás szimbólumává a Pride-ot, alig ha lettek volna ennyien. Soha megközelítőleg ennyien nem voltak. De minden eddigi Pride az egy életmód melletti demonstráció volt. Egy identitás demonstráció. Na most ez nem az volt. Ez az Orbán rendszerrel szembeni ellenállásnak a szimbolikus ügye lett, hogy legyen Pride. Mivel Orbán Viktor kiállt, és előadta, hogy nem lesz. Mint az országnak az ura és parancsolója, előadta, hogy nem lesz. Sőt, fölényeskedett, mondván, hogy kár a gőzért, kár a fáradtságért, meg a munkáért, meg a pénzért, amit befektetnek, mert el fog veszni. Mert nem lesz Pride. Mert ő megmondta. És ezek után ebből érzelmi kérdés lett. Sőt, félig meddig már identitás kérdés lett. Tehát ha betiltod a, és itt a kipontozott rész bármivel kitölthető, akkor tudod mit, akkor az vagyok holnaptól. Csak mert betiltottad. Uh-huh. És hogyha a kipontozott részre az kerül, hogy deviáns, istentelen, buzi, akkor az, mert bármi. Mert valójában az Orbán rendszer elleni protest kifejeződése ez. Ahogyan annak idején, amikor szociális népszavazást rendezett a Fidesz, az emberek nem a vizitdíjról szavaztak. Nem arról szavaztak, hogy ne kelljen egy fillért se fizetni, és az orvos vizsgáljon meg anélkül. Hanem Orbán Viktor, meg az akkori Fidesz adott egy húsángot az emberek kezébe, és megkérdezte tőlük, hogy akartok ezzel a húsánggal végigverni a Gyurcsányon? Az emberek örömmel és élvezettel mondták, hogy hogyne, nagyon szeretnénk. Hát Orbán ezt már gyakorolta, hogyan kell egy ügyet, egy szélesebb felhatalmazással, egy átfogóbb problémának a szimbolikus ügyévé tenni. És ez a szimbólum az, ami már működik. Tehát a vizitdíj elutasítása nem önmagát jelentette, nem a vizitdíj elutasítását jelentette, hanem Gyurcsány elutasítását. Itt most ez a demonstráció a Pride-on, ez alapvetően nem ennek az életmódnak az identitás parádéja volt, ami mindig eddig, hanem az Orbán rendszer elleni ellenszegülésnek a szimbolikus ügye. Ehhez képest a Nézőpont Intézet kiadott még aznap egy gyors elemzést, ami ugye így hangzik, Orbán Viktor csapdába csalta az ellenzéket, úgy, hogy azok ezt észre sem vették, jól foglalta össze a Mondiner, Orbán Viktor mester terve bevált. Vegyük egy percre komolyan ezt a gondolatmenetet. Elképzelhetőnek tartod-e, hogy a Budapesten kívüli világban nem Orbán Viktor és a Fidesz gyengeségét mutatja meg ez a nagy létszám, hanem azt, hogy összenő, ami összetartozik, és hogy ettől a fertőtől csak Orbán Viktor védheti meg a mi unokáinkat. És hogy ez így csapódik le, ez a sok százezer ember nem egy rendszerellenes tiltakozó tömeget mutat, hanem, ahogy te fogalmaztál, egy deviáns tömeget, ami a budapestiek amúgy is ilyen furcsák. Bizony két éve még lehetett volna ilyen következménye ennek a demonstrációnak, hogy identitást merít belőle az Orbán rendszer. És a saját dac politikájához, a saját reakciós szellemiségéhez egy támaszként, egy segéderőként tudja felhasználni. Én azt gondolom, hogy mostanra túljár a magyar politika ezen, túljár Orbán Viktor megítélése ezen. Tehát ahogyan annak idején túljárt Gyurcsány megítélése azon, hogy a vízidíjat jelentse, és arról döntsenek az emberek, hogy jogos-e 200 forintot fizetni azért, hogy megvizsgáljon az orvos. Most már túljár a politika, a magyar politika azon, hogy ez az amúgy nagyon megosztó identitás, és az ehhez tartozó nagyon megosztó identitás parádé, ami a Pride világszerte, és ami mindeddig Magyarországon is volt, ez mentőövként funkcionáljon az Orbán rendszer számára. A helyzet az, hogy átíródott a narratíva, átíródott a népmese, átíródott az Orbán rendszer megítélése, az Orbán Viktor iránti tisztelet képessége, és innen nagyon nehéz ezt visszafordítani pusztán azzal, hogy hát nézd meg a deviánsokat, nézd meg az abnormálisokat. Nyilvánvaló, hogy az Orbán rendszer mindent elkövet ennek érdekében, de az, hogy most bejött Orbán mesterterve, mert Orbán azt hazudta, hogy meg kell védenünk a gyermekeinket, pedig valójában az volt a terv, hogy a gyermekeink azok parádézó buteránsokat lássanak az utcán, és ő így tervezte. Na most ebben az esetben viszont Orbán Viktort fel kell jelenteni, és bíróság elé kell állítani, mert veszélyeztette a magyar gyerekek ártatlanságát, hiszen neki ez volt a terve, az volt a terve, hogy emberi százezrek legyenek az utcán, akkor, amikor ezek a deviánsok, ezek az istentelenek rázzák a seggüket. És közben azt hazudta, hogy megvédi őket. Pedig felhasználta politikailag a saját identitás harcában, a saját politikai érvényesülésére. Most, mert hogy valójában ezt állítja a nézőpont, ezt állítja a Mandiner. Valójában arról van szó, hogy Orbán Viktor próbálja visszaszerezni az ország feletti uralomnak az élményét, már pusztán az élményét, az illúzióját, hogy legyen az az érzése az embereknek, hogy ő még erős kézzel vezet. És ezért aztán számos olyan kijelentést tesz, amihez kétségem nem fér ahhoz, hogy tényleges szándék tartozik, tényleges szándék tartozott a repülőrajthoz, ahhoz, hogy Trump elnök visszatérjen, békét teremtsen, és visszatérjen a jó világ, amikor Magyarország az Európai Unió és Oroszország között közvetített, és hogy helyreálljon a régió szénhidrogén kereskedelem a két hát, birodalom között. Hát ez nem lett így, nem lett béke, mert Orbán félreismerte Putyint, vagy egyszerűen csak hinni akarta, hogy mindössze egy amerikai elnökválasztás választja el őt a békétől, a konjunktúrától, a GDP növekedéstől, és attól, hogy végre újra pénzbőségben tudja a rendszerét működtetni. Erre kitalálta, hogy húsvéti nagytakarítás. Ki is dolgozta hozzá a törvényjavaslatot. Aztán még módosította a törvényjavaslatot úgy, hogy visszamenőleg el lehessen venni a forrásokat a civil szervezetektől és az ellenzéki orgánumoktól. Majd kiderült, hogy nem tudja betartani, nem tudja érvényesíteni, mert gerjedt ellene a közhangulat, és ő visszaretten a közhangulattól, hiszen populista. Hát igazán nem gondol semmit, és ha bármit is gondolni látszik, vagy úgy adja elő, mintha gondolna, fölgerjed ellene a népharag, és rögtön hátralépő soha nem is akarta. Előadta ezek után, hogy ja igen, emlékszem, harcosok klubja a kezdet. És hol a folytatás? Az volt az ígéret, hogy jövő héten 20 ezer. Most 10 ezer, jövő héten 20 ezer. Bokcsarnok, kellett volna, hogy jöjjön az MVM Dóm. Az egy 20 ezeres helyszín. Nem lett. Nem történt meg. Ott tartunk még mindig, hogy a kezdet. Még mindig gyűlnek a bátor oroszlánok, a digitális szabadságharcosok. Hát hol van a seregszemle? És nincs. És az újabb és az újabb fenyegetés, meg ígérgetés, ígérgetése az erős kész politikájának a saját tábor felé, a saját tábor maradéka felé, és a fenyegetése a rendszer ellenzéki tömegnek, az nem tudja beváltani a Orbán Viktor erős vezetői szerepéhez hozzárendelt elvárásokat, félelmeket az egyik oldalon, vágyfantáziákat a másik oldalon. Szerinted a társadalmi ellenállás az, ami az erős kezű vezetőt gyengévé teszi, vagy pedig mégsem annyira szuverén a magyar kormánya, hogy szeretné magát mutatni, és mondjuk érkeznek Brüsszelből olyan üzenetek, hogy azért van még olyan támogatás, amit kaptok, akár az agrártámogatás, van olyan, amivel még tudunk titeket büntetni abban az esetben, hogyha átmegy ez az átláthatóságinak nevezett törvény, hogyha valóban nem csak, hogy törvényileg tiltjátok be a Pride-ot, de azt fel is oszlatjátok, szét is veritek. Szóval, hogy ez itt egy szuverenitás kérdés, vagy a magyar társadalom helyez olyan erős nyomást? Én szerintem a magyar társadalom helyez olyan erős nyomást, szerintem nem az Európai Unió, vagy a nyugatiak, vagy a nyugat nyomás gyakorlása, hiszen amíg Orbán Viktor tenyeréből evett a magyar társadalom, addig a nyugat nyomás gyakorlása nem késztette meg hátrálásra Orbán Viktort. Meggyőződésem szerint az ő elbizonytalanodásának, meg a rendszere meggyengülésének a fő tényezője az az, hogy a magyar társadalom elfordult tőle. És szimbolikus az, hogy Gyurcsány visszavonult. Ez egy olyan, mint egy nagyon rossz előjel az Orbán rendszer számára. Az a helyzet, hogy ami a Gyurcsány volt, az a gazember, aki elvesztette a szava hihetőségét, akiről mindenki tudja, hogy egy kígyónyelvű hazug az ember, az mostanra nagyjából ez az imázs átszállt Orbán Viktorra. Tehát most már az Orbán Viktorral kapcsolatban is nagyjából ez a közvélekedés. És abban a pillanatban, hogy ez megtörtént, és az Orbánból kvázi Gyurcsány lett, a Gyurcsány hirtelen eltűnt. Mintha a magyar politika nem bírna el két Gyurcsányt. Az egyikből Gyurcsány lesz, akkor az eredeti Gyurcsánynak el kell tűnnie, mert megosztja a fókuszt, vagy az Isten tudja, én se értem racionálisan, hogy miért történt, de meg kellett történnie. És így történt. És ez több önmagánál, ez szimbólum. Isteni beavatkozás. Hát, vagy egyszerűen csak ez a rendje. Ez a rendje a történéseknek, ez a rendje a politikai folyamatoknak, vagy a történelmi folyamatoknak. Én nekem az az elképzelésem, hogy Orbán Viktor egy nagyon-nagyon nagy terhet vett fel a vállára, és ez alatt a teher alatt lassan összeroskad. Ez a teher az volt, hogy amikor ő megnyerte Magyarországot, akkora fölénnyel nyerte meg, olyan biztos kézzel vezette, és annyira bebiztosította, bebetonozta a saját hatalmát, a saját uralmát Magyarországon, és ehhez hozzátartozik, hogy akkora ambíciói voltak, hogy egyszerűen nem elégedett meg ezzel a homokozóval. Neki kevés volt az, hogy ő Magyarország miniszterelnöke egy korszakon át. Minden eszköze megvolt, minden hatalma felhatalmazása megvolt, és minden forrása megvolt ahhoz, hogy Magyarországot felzárkóztassa, és nagy magyar államférfiként, egy nagy korszak reprezentánsaként vonuljon be a történelem könyvekbe, és a történelem könyvek aranylapjaira kerüljön. Lehetett volna belőle egy Betlen István. De ő, neki kevés volt az, hogy Magyarország vezetője, vagy Magyarország miniszterelnöke legyen egy korszakon át, és egy új korszakot nyisson, vagy egy új történelmi szakasz nyisson a magyar történelemben. Hanem ő európai szintű vezető akart lenni, ő egy legalább egy középhatalmi befolyással, presztízzel, megítéléssel akart rendelkezni, sőt, globális szinten, globálisan jelentős politikus akart lenni. Politika formáló, globális politika formáló személy akart lenni. És mivel nagyon ambicionálta ezt, nagyon sok energiát fektetett ebbe, és kiválóak a képességei, ezt el is sajátította, ezt meg is szerezte. Tehát tényleg európai szintű politikus lett, politika formáló erő lett, az említései a nemzetközi sajtóban azok olyanok, mintha Spanyolország vagy Olaszország méretű országot vezetne. Az amerikai elnök, amikor az amerikai elnökjelölti vitában, amikor Donald Trumpot meggyanúsította azzal a Kamala Harris, hogy kacagnak rajta a háta mögött, akkor ő Orbán Viktor nevét hozta föl, hogy Orbán Viktor egy erős vezető Európában, aki tőle várja a békét. Orbán Viktor olyan státuszt ért el, tényleg nagyját tette magát. Nem az országot. Az országot azt kifosztotta és legatyásította, de saját magát, mert azt ambicionálta, saját magát tényleg egy nagyszabású politikussá tette. Csak hogy ennek ára volt. Orbán Viktor egy olyan ligában kezdett el játszani, ami nem az ő ligája. Úgy kell elképzelni, minthogyha egy középsúlyú súlyemelő meghamisítaná a mérlegelést, és a nehéz súlyban indulna, és a nehéz súlyban akarna versenyezni, és a nehéz súlyhoz tartozó súlyokat kéne fölemelnie, amik az ő testtömegéhez egyszerűen túl nagy súlyok. És ezek alatt a súlyok alatt, 15 év alatt összeroskadt. Meg lehet nézni, hogy nézett ki, hogy viselkedett, hogy milyen médiaélményt szerzett Orbán Viktor 2010-ben, amikor hatalomra került, és rá lehet nézni most. Meg lehet nézni a beszédét, meg lehet nézni a külsejét, meg lehet nézni a viselkedését. Az a helyzet, hogy ő nagyobbnak akart látszani, mint amekkora, nagyobb terhet vett föl, mint amekkorát elbír, nagyjából, mint a béka, amikor felfújja magát, hogy nagyobbnak látszódjon, és ehhez tartozó terhet nem bírta el. Orbán Viktor nem tud Putyinokkal, meg Erdoganokkal, meg Lukasenkókkal egy ligában, még a Lukasenkóval sem, hiába egy orosz csatlós államot vezet, de Lukasenkó, Putyin, Erdogan, ezek véreskezű despoták. Tehát ezeknek vér tapad a kezéhez. Orbán Viktor viszont megjátsza, hogy ő ilyen, hogy ő ez a liga, hogy ő ilyen bestiális karakter, és ilyen gátlástalan vezető. Csak hogy nem, ő egy Európai Uniós és NATO tagállamnak, egy kis államnak a nagyon nagy ambíciójú miniszterelnöke. És csak hogy ez nem volt neki elég, pedig ezt a pályát, ezt magas színvonalon teljesíthette volna, ez Magyarország nagyon nagy esélye lett volna, de ő ennél többre vágyott, nem az országnak, saját magának, és végül aztán erre ráment az egészsége, a politikusi karaktere, és végül az ambicionált vezetői szerepe. A nagy társadalmi kérdésekről még fogunk beszélni, egy picit hagyj térjek vissza a Pride tanulságaira. Van-e egy olyan tanulsága ennek az egésznek, mondjuk akár Magyar Péter számára, hogy hasznos, hogyha kényes témák azok kiszerveződnek, hogyha egy ilyen spontán munkamegosztás történik civilek, akár óellenzék és közte? És hogy körülbelül egyébként ez a munkamegosztás, ami itt spontán létrejött, az-e, amire te egyébként készülnél a polgári ellenállással? Nyilvánvaló, hogy kell egy politikai alternatíva, egy politikai kihívó, ahhoz tartozó rendszerváltó erő. Ez a Tisza képében megvan. Méghozzá úgy gondolom, hogy pont az, aminek lennie kell. Nagyon sokan bírálják a Magyar Pétert azért, mert volt fideszes. Én jelzem, hogy anélkül, hogy ő volt fideszes lenne, ezt a műveletet nem hajthatná végre. Pont az a lényeg, hogy ha ő nem volt fideszes lenne, akkor a roncsellenzékből lenne valaki, ami automatikusan azt jelezné, hogy alkalmatlan erre. Tehát zöldmezőbe el se tudunk kezdeni gondolkodni. Azért nem tudunk elkezdeni gondolkodni, mert aki jön a zöld mezőből, szinte azonnal beigazodik a roncsellenzékhez, és a roncsellenzék néhány hónap alatt megfertőzi a hazugság kultúrájával, meg azokkal a nagyon-nagyon rossz viselkedés mintákkal, amikből a kudarc származik, és egyébként nem baj, hogy a kudarc származik, mert ha sikert aratna, az a 2010 előtti Magyarországot hozná vissza, generálná, aminek újabb fideszes országfoglalás lenne a következménye. Tehát arról van szó, hogy én úgy sejtem, hogy a Fidesz nagy történelmi, ennek a 15 év uralomnak a nagy történelmi funkciója az az, hogy a posztkommunista politikai osztály megsemmisüljön benne. Ez már megtörtént. És legvégül, mint a posztkommunista uralkodó osztálynak, vagy hatalmi osztálynak a legutolsó szereplője, fogalmazhatok úgy is, hogy a KISZ utolsó nemzedékeként a Fidesznek is le kell folyni a lefolyón a roncs ellenzék után. És ha ez megtörténik, akkor a Tisza képében kvázi egy rendszerváltó erő elsöpörte, és ott lehet vonni egy vörös vonalat, és kezdődhet egy új korszak, aminek a képében már nem a roncs ellenzékből, hiszen az már megsemmisült, hanem újonnan létrejövő pártokból, illetve a Tiszából kiszakadó, vagy az is elképzelhető, hogy ezután a Tisza gyakorlatilag szakad önmaga jobb oldalára és önmaga bal oldalára, és abból lesz egy új politikai váltógazdaság, de hogy minden esetre az a politikai kultúra, ami az elmúlt 35 évet reprezentálta és okozta, az semmisüljön meg egyszer és mindenkorra, és minden egyes tagja, amelyik részt vett az elmúlt 35 évben, takarodjon vissza dolgozni és adót befizetni, nem a befizetett adót felvenni és abból élni. Most kell, hogy legyen egy vörös vonal, és kell, hogy jöjjön egy teljesen új politikai osztály, és egy ahhoz tartozó teljesen új politikai kultúra. Na most, hogyha ez nem valósul meg, hanem a régi rendszer, illetve a régi szellem, a régi ország elveszejtő despotizmusra nagyon hajlamos, kifejezetten korrupt, és elvtelen, tehát félszemmel mindig a közvéleménykutatásokra sandító politizálás át akarja menteni magát, erre az esetre szükség van egy olyan társadalmi erőre, egy olyan közösségi, mozgalmi, nyomásgyakorló erőre, ami ezzel szemben ellenállást tud kifejteni, normákat tud érvényesíteni, és kényszerítő ereje van, kvázi, röviden úgy is tudok akár fogalmazni, hogy a Tisza, aminek most az a nagy nemzeti küldetése, hogy elárassza a Kárpát-medencét, és elmossa az Orbán rendszert, utána ez a Tisza visszatérjen a medrébe. Nincsen szükség új országuralomra. A magyarok nem akarnak újra ugyanabba a csávába kerülni, hogy aztán ugyanabból kelljen kimászniuk. A kétharmaddal lehet leváltani az Orbán rendszert. Sajnos kétharmaddal át is lehet venni. És át is lehet alkalmazni Magyar Péterre meg a Tiszára. Kell, hogy legyen valamilyen kontroll, ami ezt megakadályozza. És kell, hogy legyen egy olyan erő, ami a sajtónak az amúgy tájékoztatási funkcióját az identitásképzés erejével mozgósítja, és akár tömeggé formálja, akár demonstráció képében politika formáló erővé, a politikát kényszerítő erővé formálja, hogy a politikának legyenek fékjei. Az elmúlt 15 év, tágabb értelemben 35 év, az azért volt olyan, amilyen, mert mikor mentek az utcára az emberek? Amikor valamelyik politikus az utcára rendelte őket. Ez a politikus a korai időkben, ez a Csurka István volt, aki nagyobb tömeget ki tudott vinni az utcára, aztán az Orbán Viktor volt, aki nagyobb tömeget ki tudott vinni az utcára, egy ideig Gyurcsány is egy nagyobb tömeget ki tudott vinni az utcára. Az utóbbi 15 év folyamán szinte mindig az Orbán vitte ki a nagyobb tömeget az utcára. Tehát valamelyik politikus kihívja az embereket az utcára, és az emberek a politikus szolgálva kimennek az utcára. Na hát ennek itt és most kell, hogy vége legyen. Éppen, hogy meg kell fordítani. Az emberek mennek ki az utcára, nem azért, mert a politikus kirendeli őket, hanem a tény, hogy az emberek kimennek az utcára, az egy megrendelés a politikának. Na jó, de ugye azért most például pont az történt, hogy bár maga a Pride az egy civilek által szervezett felvonulás, azért az, hogy most meg tudott valósulni, hogyha heccelni akarlak, akkor Karácsony Gergely pár órára a Sétáló Budapest programot megvalósította. Szóval, hogy... Keveslem a pár órát, csak ennyi. De hogy érted, végül is mégiscsak egy politikus az, aki megtudta a jogi eszközt ahhoz adni, hogy ez a demonstráció megvalósuljon. És ez annyira kellett. És ha nincsen ez a jogi eszköz, és Karácsony Gergely nem ilyen nagyon jó fej, hogy megteremti a jogi eszközt, hogy ez a 250 ezer ember följön, akkor ez a 250 ezer ember otthon maradt volna. Azt mondta volna, hogy jó, hát ki kéne menni a Pride-ra, meg hát Orbán Viktor azt mondta, hogy nem lesz, na de hát így, hogy a főpolgármester nem teremtette meg a jogi lehetőséget, hát így nem lehet kimenni, hát még a végén szétütik az arcunkat. Most az a társadalom, amelyik így gondolkodik, így áll hozzá, hogy jaj, kedves politikus, tedd lehetővé számomra, hogy kimehessek az utcára, és megüzenhessem Orbán Viktornak, hogy mégiscsak lett Pride. De nem így áll hozzá? Ez a társa... Hát, ha így áll hozzá, régen rossz. Ha így áll hozzá, akkor ezt a hozzáállást meg kell változtatni. Meggyőződésem, hogy az történt, hogy Karácsony Gergely egyszerűen lenyúlta ezt az ügyet. Ha hát egy okos politikus nem ezt csinálja? De, sajnos ezt csinálja. Hogyha Karácsony Gergely egyszerűen csak kusba marad, ez a 250 ezer ember ugyanúgy kint lett volna az utcán. Ugyanúgy vonult volna az utcán. Csak hát akkor Karácsony Gergely nem tudott volna saját szabadságharcának nem tudta volna legyártani a következő nagy élményét, hogy ő hogyan szabadságharcol a Karmelita ellen. Igen, ez most egy siker Karácsony Gergelynek, de mi lenne, ha Karácsony Gergely mondjuk inkább a várost vezetné? Mert ezek az identitásdemonstrációk, meg ezek a jó kis szimbolikus ügyek, ezek már nagyon jól mennek. Ez az elmúlt 35 évben is nagyon jól ment mindkét oldalnak. De mi lenne, ha Karácsony Gergely ezt a város tenné élhetőbbé, mondjuk csak egyel? Mert jelenleg ez a város, ez szarabb állapotban van, mint Tarlós alatt. Én értem, hogy a magyarok többsége nem akarja ezt látni, és a magyarok többsége olyan mértékben átpolitizált, átideologizált szellemben él, hogy ő ráprojektálja Budapestre az élhetőséget, csak azért, mert Karácsony Gergely ül az élén, hát, és amikor majd a Magyar Péter ül az ország élén, akkor majd ráprojektálja az élhetőséget Magyarországra, de ez a gondolkodás, hogy a kurzus szemével látnak. Ez nagyon-nagyon rossz, ez nem a polgár gondolkodása, ez a jobbágy gondolkodása, ez a politikai kurzusoknak a szolgaságra való kondicionálása. Én meg úgy vagyok ezzel, hogy itt az országnak kell megváltoznia. Először is a társadalomnak kell megváltoznia, azután meg kell változnia Magyarország történelmi fejlődésívének, tehát ennek az Európáról való leszakadásnak, ennek a modernizációtól való elfordulásnak, ennek a kelet felé fordulásnak, ennek a pusztulatnak, ami itt az elmúlt 35 évben zajlott, ennek meg kell fordulnia, és Magyarországnak rá kell lépnie valami olyasmi útra, amin a lengyelek járnak, amin a csehek járnak, amin egyébként a visegrádi társországok járnak, és ehhez a nulladik lépés az a társadalmi konszenzusoknak a megkötése. Hát pont az, hogy a társadalmat ne az fűtse, hogy az egyik politikus revans gyakorol a másik politikuson, és akkor a társadalom élvezettel megy ki az utcára, hogy ő az én politikusom, ő a jó politikus. A magyarok úgy gondolják, hogy egy X-et ki kell rakni a megfelelő helyre, és attól az X-től jobb lesz az ország, akkor ugyanúgy pofára fognak esni, mint 90 után, meg mint 2010 után. Ez nem így megy. És föl kell készülni arra is, hogyha sikerülni fog leváltani az Orbán rendszert, nem fog azonnal eljönni a jó világ, hanem egy nagyon súlyos, több éven keresztül, 4-5 éven, akár 8 éven keresztül tartó nehéz időszak fog jönni. És ha erre a nehéz időszakra ők a szokásos módon reagálnak, hogy elzavarják azt a politikust, amelyik amelyik hét szűk esztendőt ígér, de utána megígéri a lassú felzárkózást, de ők három év után elzavarják, mert most akarnak, ne süssön nagyobb tortát, a kicsi tortát szeletelje tovább és még tovább, mert mi most vagyunk éhesek, most azonnal akarjuk. De te látod ugyanez Magyar lesz. Péterben, ahogy hét szűk esztendőt ígér a magyaroknak, és nem pedig ugyanúgy, ugyanazt a populista ígéretet teszi meg, amit megkapnak a magyarok 30 éve, 35 éve? Ez a feladat, ezt kell kikényszeríteni. Ha nem teszi, akkor nem szabad hinni neki. Akkor el kell mondani, hogy most hazudik. Most azt hazudja, hogy azonnal jobb lesz. Miért? Mert megint az van, hogy nagyobbak a személyes ambíciók, mint amekkora a történelmi feladat. A történelmi feladat a Magyar Péternek a rendszerváltás. De a Magyar Péternek annál, mint hogy elsöpri az Orbán rendszert és visszaadja Magyarországot a magyaroknak, nagyobb a politikai ambíciója, nem tudom, én nem látom be, hogy ennél létezhetne nagyobb ügy, de ha őnek ennél nagyobb, mert ő is egy korszakon keresztül akarja vezetni Magyarországot, és maga alá akarja gyűrni a népnemzeti kurzust, és ő akar lenni Magyarországnak a nagy történelmi vezetője, amilyen az Orbán Viktor akart lenni, de majd ő jól csinálja, hogyha ez az elképzelése, és ilyen igényel fogja az országot vezetni, akkor az országra megint csak keserves évek várnak, és a keserves évek és évtizedek nem fognak szülni semmit. Hogy az elmúlt 35 évnek az eredménye az a pusztulat, és hogy a gödör aljáról kell elrugaszkodnunk. Tehát én szerintem úgy kell ehhez hozzáállni, ahogyan egy alkoholistának a felépüléshez. Mondjuk, hogy a magyar társadalom 35 év alkoholizmus után, most a kegyelmi pillanatban, 2026-ban úgy dönt, hogy lerakja az italt. Az ital mondjuk ezeknek a könnyű válaszoknak, ezeknek a tetszetős politikai ígéreteknek a kultusza. És a magyar társadalom úgy dönt, hogy ezzel felhagy az ivással. Aki megígéri, az az orvos, amelyik megígéri neki, hogy holnaptól egészséges vagy, és minden jó lesz, az az orvos hazudik a betegnek. Nem. Most kezdődik a felépülés. Az egy gyötrelmes, mondom, 4 év, 6 év, akár 8 év, ami alatt szépen, lassan felépítünk egy új gyakorlatot, életgyakorlatot, szokásrendet, az ital nélküli életet, és felépítjük a májadat, amit szétittál. És felépítjük az idegrendszeredet, amit szétgyalultál. És felépítjük az emberi kapcsolataidat, amiket szétvertél az alkoholizmusoddal. És ezeket szépen egyenként, és hogyha eljutunk oda, ez egy szanatóriumi munka. És hogyha eljutunk oda, akkor végül elhagyhatod a szanatóriumot, és máról holnapra elkezdheted felépíteni az életedet. De aki ezt egyből el akarja kezdeni, vagy az az orvos, amelyik ezt ígéri, az gyakorlatilag visszazavarja az alkoholizmusba, visszazavarja a pálinkás pohár mellé azt a beteget. Azt mondod, hogy ezt kell kikényszeríteni, ugyanakkor a Telexnek úgy fogalmaztál, hogy az utolsó töltényig támogatni fogjuk a Tisza pártot, hogy váltsa le az Orbán rendszert. Többek közt erre a mondatodra reagálva, illetve arra, hogy a Momentum és Jámbor András már a startvonal előtt azt mondták, hogy visszalépnek, a Válasz Online-ra Deme Zoltán írt egy vitaindítót, vagy hát van ott egy folyamatos vita, és abban egy újabb cikket. Hadd idézzek belőle. Vajon miért nem teszik a visszalépésük vagy támogatásuk előfeltételévé, hogy magyar legalább konkrét számon kérhető ígéretet tegyen arra, valóban a haza érdekében gyakorolja majd azt a hatalmat, amelyet talán megszerezhet. A civil öntudaton alapuló polgári ellenállás Magyar Péter forradalmával szembeni ellenforradalma kikényszerítheti a plurális politikai berendezkedés feltételeinek megteremtését, a magántulajdon szentségét, a jogállamiság, a szabadságjogok biztosítását. Ehhez nem azzal kellene kezdeni, hogy az utolsó töltényig támogatjuk a Tisza pártot, hanem azzal, hogy mik lennének a támogatás feltételei. Fenntartva, hogy amennyiben nem látjuk biztosítottnak a demokratikus kibontakozást, akkor nincs támogatás. És akkor mi van? Oké, nincs támogatás, és vesző, ha nem, Akkor maradjon az Orbán rendszer? Akkor még 4 év Orbán Viktor? Vagy mi? Mert nincsen harmadik lehetőség. Hát, ha jól értem, akkor azt mondja, hogy akkor mindegy, hogy marad vagy megy. Tényleg mindegy. Mert hogy akkor az a veszély tényleg van. Mindegy, hogy egyszer rendszerváltás. Akkor az a veszély van, hogy ugyanazt csinálja, csak más ember. De az még mindig egy veszély, még mindig csak egy veszély. Ha Orbán Viktor marad, akkor viszont az egy garancia. Tehát most a veszély és a garancia az ugyanaz, az a mindegy. De nem lehet egyébként valóban feltételeket támasztani Magyar Péternek? De, feltételeket kell támasztani. De azt is tudomásul kell venni, hogy Magyar Péterből ígéreteket jelen politikai körülmények között nem lehet kicsikarni. És ez jól van így? Nincs jól. De ha én elkezdek hisztizni, a seggemet a földhöz verem, és kifordul a szemem, és taknyos vért gurgulázok föl, akkor majd megígéri? Akkor majd azt fogja mondani Magyar Péter, hogy jól van, Róbert, akkor kérem a 10 pontot, és akkor majd úgy lesz, hogy betartom. Milyen kényszerítő eszköze van jelen körülmények között az értelmiségnek Magyar Péterre vonatkozóan, hogy Magyar Péter vállalásokat tegyen. És persze lehet blöffölni. Tehát be lehet blöffölni az, hogy na Péter, itt van a 10 pont, hogyha ezeket nem fogadod el, akkor én majd nem támogatlak. De mi van, amikor Magyar Péter lehívja a blöfföt, és azt mondja, hogy ne haragudj, nem hallottam, amit mondtál. És akkor elmondom még egyszer hangosabban, és Magyar Péter azt mondja, hogy én látom, hogy a szél dobogtatja a pofádat, de nem hallom, amit mondtál. És akkor én mit mondok, hogy jól van, Péter, látom, hogy veled nem lehet, akkor én inkább a demokratikus koalíció ambícióját fogom támogatni, Dobrev Klára váltsam. Azt tud kényszeríteni, akinek kényszerítő eszközei vannak. Na most olyan világ nincsen jelenleg, hogy én meghirdetek egy demonstrációt Magyar Péter ellen, mert Magyar Péter nem hajlandó ígéreteket tenni. Tehát most nem itt tart a közhangulat, nem itt tart a politika. Szerintem az fenyegetőzzön, akinek kényszerítő eszközei vannak, ha majd Magyar Péter olyan hűtlenül kezeli a rábízott jószágokat, vagy ha majd Magyar Péter olyan gyalázatos, populista politikát folytat, amilyet az Orbán rendszer, vagy ha majd Magyar Péter kilépteti a saját EP frakcióját a néppártból, vagy ha majd Magyar Péter kopaszokat küld a választási irodához, vagy Putyinnak eladja Magyarország következő 30 évét, abban a helyzetben ki lehet rendelni, mert akkor ő lesz a hatalom. Azt lehet mondani, hogy nehogy már, mert abban a helyzetben a Fidesz lesz az ő ellenzéke. Na most ezt nem szabad hagyni, hogy ha Magyar Péter politikájával itt egy szélesebb társadalmi csoportnak elégedetlensége van, akkor az a Fideszhez sodródjon, mert csak ott talál politikai képviseletet, hogy erre szolgál a polgári ellenállás. Akkor föl kell, hogy gerjedjen egy ellenállás Magyar Péter politikájával szemben, de egy olyan ellenállás, ami érintetlen a Fidesztől, és a Fidesz korábbi 15-16 éves ország elveszejtését továbbra is kategórikusan elutasítja. De a polgári ellenállás az nem 2026 májusával fog elindulni, hanem egyrészt elindult, másrészt azt mondott, hogy szeptembertől egy tematikus tüntetés sorozat jön, ahol gyakorlatilag az elmúlt 15 év tüntetéseit, ha jól értem, akkor pótoljuk, és azokban a témákban, amiben kellett volna, vagy volt, de csekély létszámmal megpróbált. Pontosan. Ennek lehet-e olyan hatása, vagy tervezed-e, hogy olyan hatása legyen, hogy egyszerűen megkerülhetetlen, hogy Magyar Péter mondjon valamit a nyugdíjvagyonról ezek után, hogy Magyar Péter mondjon valamit az oroszokkal való viszonyról ezek után. Tehát érted, hogy a témák maguk kikényszerítik azt, hogy mégiscsak egy szakpolitikai mederbe, egy érveket felsorakoztató normális európai ország kampányához hasonlító kampány alakuljon ki, vagy azt mondod, hogy átadod a tömegedet, meg a hívószavadat arra, hogy a Tisza csináljon ezzel, amit akar. Föl lehet, természetesen föl lehet szólítani Magyar Pétert, hogy foglaljon állást ezekben a nagyon fontos alapvető kérdésekben. Szerintem a legalapvetőbb kérdések azok, hogy milyen módon fogja módosítani, vagy megalkotni Magyarország új alkotmányát. Az lesz a válasza, hogy ezt nem ő dönti el, hanem a magyar néppel majd közösen. Ez a válasz. Oké, okay. Ez bomba, jó? Ez azt jelenti, hogy a sarkalatos kérdésekben népszavazás lesz. De hol írjam alá? Ez egy nagyon jó mondás. Akkor az a kérdés, hogy a választási törvényt milyen módon fogja megalkotni. Mi lesz Magyarország államformája? Mi lesz Magyarország közjogi rendszere? Egyáltalán milyen kormányformája lesz Magyarországnak? Ezek sarkalatos kérdések. Egy negyedik köztársaságra készüljünk, vagy egy harmadik királyságra készüljünk? Mert mi, hol van megírva, hogy ennek köztársaságnak kell lenni? Én úgy gondolom, hogyha random választunk egy uralkodóházat, annak az éppen aktuális legidősebb férfi tagját, vagy női tagját, nem miért is ne lehetne, ilyet is láttunk sokat a történelemben, az annak már is nagyobb étosza lenne, mint Súlyog Tamásnak. Tehát miért olyan törvényszerű, hogy köztársaság legyen? Ez a köztársaság annak minden intézményével ki lett üresítve, gyakorlatilag meg lett gyalázva az elmúlt 35 év során, de ha nem volt elég, akkor az elmúlt 15 év bőven elég volt. De miért egyelit dönts el? 90-ben egyelit döntött arról, hogy mostantól kezdve harmadik köztársaság lesz. Miért? Miért? Mert azok republikánusok voltak. Miért nem a nép döntött róla? Miért de nem írtunk most ki egy népszavazást erről? Tehát, igen, ezeket lehet követelni, ezeket el lehet várni, ezeket el is lehet mondani, csak nem szabad hozzá egy olyan fenyegetést rendelni, amely fenyegetés nem beváltható. Mert azt mondani, hogy akkor nem támogatom Magyar Pétert, és akkor mit fogok mondani? Azt, hogy az emberek ne menjenek el szavazni arról, hogy hol folytatódjon-e az Orbán rendszer. Én ilyet nem fogok mondani. Akkor most idehozok tőled egy idézetet. A nemzeti minimumról szintén a Válaszba februárban írtál egy hosszabb publicisztikát, vagy azt is nevezhetjük vitaindítónak. A hazai értelmiségnek meg kell határozniuk egy olyan kulturális és politikai minimumot, amely nemzeti konszenzust képez, és amelyet bármilyen politikai garnitúra jusson is hatalomra, a nyilvánosság erejével feltétlenül kikényszerítenek. Ennek megalkotása a következő rendszerváltás előkészítésének legfőbb feladata. Hatalomtól független szereplők csoportjának szükséges demokratikus módon létrehozniuk egy konszenzuális tartalmú iratot, amely a következő rendszerváltás politikai alapját képezi. Egy mi a garanciája annak, hogy ez ne egy elitista, a magyar társadalom felett lebegő, egy általad sokat kárhoztatott, demokratikus kártaszerű valami legyen, ahol az, még akkor is, hogyha remek emberek, akik a színpadon voltak veled a tüntetésen, de hát az egy kiválasztott kör. Mi a garanciája, hogy, illetve kiválasztja ki azt a kört, akit odaengedsz, vagy odaengedünk ehhez az asztalhoz? Nincsen garanciája. Én a magam nevében is, a magam jogán tudok javaslatokat tenni arra, hogy mi legyen a következő rendszerváltásnak az a körülményrendszere, amelyben egy sokkal, a népszuverenitásnak sokkal inkább megfelelő átmenet tud lezajlani, mint amilyen 90-ben vagy 10-ben. Én szerintem az lenne a helyes, hogyha minden fontos, minden sarkalatos kérdésben lenne egy népszavazás. Mondjuk akár abban a kérdésben, hogy 8 évig lehessen tisztséget, állami tisztséget viselni, bármilyen tisztséget, országgyűlési képviselői tisztséget, vagy tehát nem csak a miniszterelnök, hanem miniszter, országgyűlési képviselő, polgármester, önkormányzati képviselő. Tehát, hogy 8 év után kelljen visszamenni, dolgozni és adót befizetni. Például ez egy kérdés, és én azt szeretném, hogyha ezekben a kérdésekben népszavazást írnánk ki, és a rendszerváltás után lenne egy olyan 1-2 év, ami alatt ezeknek a fontos, a nemzeti sors kérdéseknek az eldöntése minél nagyobb felhatalmazás mellett tudna megvalósulni. Én ezt tudnám képviselni egy ilyen... Tehát én azt gondolom, hogy attól lesz nem elitista egy ilyen tanácskozás és az ahhoz tartozó dekrétumnak a megfogalmazása, hogyha az a dekrétum arról szól, hogy minden hatalmat vissza a népnek. Én ezt fogom javasolni, de valamilyen körben ezt jó, meg kell van, alkotni. Jó, Lányi András meg nem ezt javasolja? Most csak mondtam egy nevet. Hát akkor lesz köztünk egy vita ezen, és hogyha végül is aztán nagyon sokan azt mondják, hogy nem, erről nem lehet szavazást kírni, akkor majd kisebbségben maradok a véleményemmel, és akkor fölvetődik az, hogy vagy kivonulok, és azt mondom, hogy ehhez nekem nincsen közöm, vagy alávettem magam, és azt mondom, hogy hát itt a többség ezt mondta, így gondolja, én továbbra sem értek egyet, adott esetben megírom, hogy én nem értek egyet, és én máshogy gondolom, de hát tudomásul veszem, és hát ez van. Oké, mi adja a te legitimációdat? Miért mondják azt tömegek, hogy hallgatunk Puzsé Robertre, Puzsé Robert hívószavára, ott vagyunk a polgári ellenállásba, kimegyünk az utcára, és elfogadjuk azt, amilyen körben ő a nemzeti minimumot képzeli? Hát attól, amit képviselek, attól, amit mondok. Ha az emberek azt mondják, hogy nincs szükségük erre a politika felett lebegő kulturális, erkölcsi normákat kikényszerítő társadalmi funkcióra, hanem a Puzsér az inkább kritizáljon, mert ahhoz ért, tudomásul kell venni. Na most én nekem nincsen saját nekem nincsen saját legitimitásom, amennyiben én képes vagyok arra, hogy ezek mentén, az ügyek mentén embereket állásfoglalásra bírjak, az képez legitimitást, de nem nekem, hanem azoknak az ügyeknek, amely ügyek szerintem fontosak. Hogyha ebben a szerintem fontos ügyekben partnert találok széles tömegekben, akkor ezek az ügyek lesznek legitimek, nem én leszek legitim. Ezek nem az én ügyeim, nem én szerintem fontos ügyek, hanem ezek szerintem Magyarország legalapvetőbb sorskérdései. Ha Magyarország legalapvetőbb sorskérdéseire vonatkozóan a magyar társadalom nem osztja az én álláspontomat, vagy akár tagadja, hogy ezek lennének Magyarország legfontosabb sorskérdései, hanem szerinte amazok, az abban fog jelentkezni, hogy én utcára hívom az embereket, és az emberek nem jönnek ki az utcára, mert szerintük ez nem fontos. Akkor az egy jelzés lesz nekem is, meg a nyilvánosságnak is, hogy hát a Puzsér jól teszi, hogyha inkább a saját kertjében kertészi. Igen, a saját, munkásságára fókuszál inkább, és nem a közügyekre. Én ezt azért is kérdezem, mert nyilván ugye, és felmerült már most is, egyrészt Nagy Attila Tibor elemezte így, meg volt az Indexen egy publicisztika, bosszúvágy és rombolás, a sajátjai buktatnák meg Magyar Pétert, ami arról szól, hogy igazából ez az egész, amit te mondasz, hogy polgári ellenállás, meg szellemi közélet, ez nem más, mint egy új politikai párt, formáció csírája, mert hogy végül is a választott politikus az, és visszatérhetünk ahhoz is, hogy kellett-e Karácsony Gergelyhez, vagy nem, kell-e a törvényalkotáshoz, kell-e Magyarország kitalálásához politikai legitimáció? Hát ez a bajok forrása. Az a bajok forrása, amikor én megpróbáltam megszervezni ezt a tanácskozás sorozatot, aminek a keretében megalkotunk egy deklarátumot, amit aztán politika felé, bármilyen politika felé, tehát akár a Tisza felé, akár a Fidesz felé, akár a Tisza utód szervezete, vagy Magyarország jövőbeli akármelyik politikai elitje vagy kormányzata felé kvázi elvárásként benyújtunk. Amikor én ezt megpróbáltam megszervezni, akkor egyik fontos magyar nyilvánosságért felelős szereplő a másik után vágta az arcomba, hogy te miért nem alapítasz pártot? Ez a politikusok dolga. Ezt végezzék a politikusok. Ez a bajok fő forrása. Tehát ez a hozzáállás. Ugye a politikus dolga a politika, azt a politikusra kell bízni. Hát az előző 35 év attól ez a csőd tömeg, hogy ez a hozzáállás. Én úgy gondolom, hogy ez igenis a társadalom dolga, a közösségek dolga, egy civil kontrollt kell gyakorolni, a kezünkbe kell venni a politikát. Részvétel. A részvétel a megoldás, a részvétel a válasz az előző 35 év kudarcára. Nem az úgynevezett képviselet, mert nem minket képviselnek, hanem a családjukat képviselik, meg a kurzusukat képviselik, meg a bűnszervezetüket képviselik, meg a nemzetinek hazudott tőkés osztályukat képviselik, és mindenféle érdekeket, ha más nem, akkor gazdasági érdekeket, akár globális gazdasági érdekeket képviselnek, csak nem a választóikat. Miért? Mert a választóikat majd a marketingesek leszállítják a hazugságaikkal. Majd a marketingesek célcsoportról célcsoportra beszállítják azokat a szavazókat. Nem őket kell képviselni, hanem a gazdasági érdekeket kell képviselni, meg a politikai osztálynak az érdekeit, és az ahhoz tartozó hűbéres oligarchiának az érdekeit kell képviselni. Amit meg az Indexben írnak, az hazugság. Nem válunk politikai párttá. Nem leszek politikus. Bár azt mondhatnám, hogy benézik a polgári ellenállást, de az a helyzet, hogy ők a vágyfantáziáikat projektálják a polgári ellenállásra. Ők azt óhajtják, hogy Magyar Péter mozgalma most már végre szakadjon szét. Szakadjon szét darabokra, és már megint egy szétszabdalt sokféle és egyenként leszalámizható ellenzék álljon szembe Orbán Viktorral. Jelzem, hogy nem kívánságműsor. Nem vagyunk párt. Nem leszünk ott a szavazólapon. Eszünk ágában nincsen megosztani az Orbán ellen feltörő indulatnak azt a hatalmas tömbjét, amit a Tisza áradásában látunk kifejeződni. Mi azt a funkciót akarjuk ellátni, amit ők áruló értelmiségiek 35 éven keresztül megtagadtak. Vagy mitől jöhetne az, ugye azt mondod, hogy a civil társadalom az, aminek a civil bevonódással ki kell kényszerítenie dolgokat. A Szombatit leszámítva az influencer tüntetés volt Magyarországon az egyik legnagyobb tüntetés, ami a gyermekvédelemért jött létre. Rengetegen voltak ott. Egyszerre mondták, hogy mit kéne csinálni. Pénzgyűjtés is volt, és ők maguk segítettek is. A hatalom gyakorlatilag az akkori nyilatkozatokon kívül semmit nem tett azóta se a gyermekvédelemért. Mitől fog ez megváltozni 2026 áprilisától, hogyha kimegy 100 000 ember az utcára, és azt mondja, hogy védjétek meg a gyerekeinket, akkor másnaptól megvédi az a kormány a gyerekeinket? Azt kell látni, hogy Orbán Viktor nem csicskol be olyanoknak, akik valójában a vesztét akarják. Ő egy dac politikus. Ő ebben a rezisztens szellemben utazik, és egy kurucos gesztusaival reprezentálja ezt. De most nem épp becsicskult az átláthatósági, de a gesztusaiban, a gesztusaiban nem, egyszerűen csak a politikájában. De a gesztusaiban ő folyamatosan karcsörtet. De nagyon más a Magyar Péternek a helyzete. Tehát amikor azok követelnek Orbán Viktortól valamit, akik legszívesebben veszni látnák, Orbán Viktor számára az nem kötelezettség, vagy nem kötelezvény. Amikor Magyar Péter olyan választóknak a tömegével, vagy demonstrációjával szembesül, akik amúgy legutóbb rászavaztak, annak nagyon más hatása van. Annak igenis lehet presszionáló ereje. Ha most a nemzeti radikálisoknak a jobb lelkiismeretű tagjai, akár a mi hazánkosok tömegdemonstrációt rendeznének az Orbán rendszer ellen. Mondjuk, mondván, hogy az Orbán rendszer megszervezte Európa legnagyobb prájdját Budapesten, és az aberáltaknak, az istenteleneknek gyakorlatilag reklámkampányt folytatott, mert összekapcsolta az ügyüket az Orbán rendszerrel szembeni ellenállás ügyével, és egy ekkora tömeg kimenne az utcára, nemzeti radikális tömeg, hogyha lenne annyi töke Torockainak vagy Novák Elődnek, hogy ezt megszervezze és utcára vigye. Azért a mi hazánknak van bázisa. Azért a mi hazánk ki tudna vinni az utcára több 10 000 embert, meggyőződésem szerint. Az Orbán rendszer ellen annak lenne kényszerítő ereje Orbán Viktorra. Mert ott azt érezné, hogy a saját tábora és a saját narratívái mentén és a saját ideológiája, általa hazudott ideológia mentén, mert én rá tudom mondani a Mi Hazánkra, hogy ez egy ilyen kifejezetten fasisztoid mozgalom, ellentétben a Fidesszel, amelyik, hát ugye még a fasizmus az nyilvánvalóan egy ideológia, addig a Fidesz nem terheli magát ilyen kötelezettségekkel, hogy ő neki bármilyen ideológiának meg kelljen felelni. Nekik identitás hazugságuk van, az ő identitás hazugságuk az, hogy ők fasiszták vagy fasisztoidok. Valójában nem azok, hogyha kapna egy olyan identitás követelményt az utcáról, amely identitás követelmény az ő identitás hazugságába vág, annak igenis lenne kényszerítő ereje. Ellentétben egy olyan tömeggel, amelyik a vesztét akarja és kivonul az utcára, az őt olyan módon erősíti, hogyha ő ellenfeszül annak a tömegnek, azzal üzen a sajátjainak. És ő mindig is csak a sajátjainak politizált, mostanában nagyjából ezt képezi a vesztét. Most is utcai politizálásról beszélsz, nagyjából a polgári ellenállástól is részben ezt várod. Az a mondat, hogy az utolsó töltényig vagy golyóig harcolunk, azért szintén egy, hát egy erős militáns mondat. Na? Miközben ugye van annak a vágya is, hogy végre ez a kettészakított ország ne menjen el egy polgárháborús hangulatig, a közben már most látszik, hogy az egész kampány hangulata meg arra felé menetel. Azok a mondatok, félelmek is, hogy egyáltalán lesz-e itt demokratikus választás, hogy eljutunk-e április 12-éig, úgy, hogy ott áll a célvonalnál mindenki, akit most ismerünk. Szóval, hogy te ezt inkább kiélezni óhajtod, vagy inkább elsimítani óhajtod ezt a puskaporos hangulatot, akkor hogy ezzel ilyen. Hát úgy vagyok vele, hogy én a legrosszabbra készülök. Elsősorban azért, mert nem szeretek pofára esni. Másodszorban azért, mert az immunválaszt csak az adja meg, ha a legrosszabbra készülünk. És ha a legrosszabbra készülünk, és szárazon tartjuk a puskaport, és mindent elkövetünk annak érdekében, hogy elkerüljük a legrosszabb forgatókönyvet, már csak kellemes meglepetés érhet minket. De pofára már nem tudunk esni. Én mindenkit óva intek az optimizmustól, meg attól, hogy úgy gondolja, hogy már csak 10 hónap, és jön a jó világ, és akkor minden jó lesz. Nem. Ez polgári társadalom nem lesz magától. Ezért tenni kell nap mint nap, és nem győzöm hangsúlyozni, hogy részvétel. A képviselet nagyon kevés. Természetesen képviseleti demokráciában fogunk élni, vagy óhajtunk élni. Természetesen szükség van arra, hogy a képviselőinken keresztül gyakoroljuk a közhatalmat. De a képviselőink hűtlen szolgálók, és nagy a hajlamuk arra, hogy gazdává váljanak. Ezért a magyarságnak el kell sajátítania az önrendelkezés képességét, az öntudat képességét, és az önérdekérvényesítés képességét. Ugye ez az, amit ki kell nevelni a magyar társadalomból, nem lesz polgári társadalom polgárok nélkül. Először polgárok, ehhez polgárok kellenek. Kiderült, hogy kevés ehhez az intézmények tömege, a legfeljebb rakománykultuszra jó. Jó, de ahhoz oktatási rendszer kell, ahhoz kiskortól elkezdett vitakultúra oktatás kell, ahhoz társadalmi ismeretek oktatása kell, és a többi, ami nem 2026. április 13-ára, de még csak nem is 2027-re lesz meg, hanem évtizedes munka. Így van, évtizedes munka, és hogyha a magyaroknak nincs erre egy évtizedük, akkor évszázados munka. És ha nincs egy évszázaduk, akkor meg évezredes munka. És azért nem történik meg, mert a magyarok nem hajlandóak bevenni a keserű orvosságot, hanem mindig cukorkát kérnek. És a gyámjai, akiknek oly mindegy, akik nem az érdekeit szolgálják, hanem a kényét, kedvét, mindig adnak neki cukorkát. Így aztán nem kerül be az orvosság soha, És így aztán, mert a magyar, mert félnek a magyar társadalomtól, és a magyar társadalom mindenkit megbüntet, aki orvosságot ad. Amikor az MDF kormány félig meddig kezelte a gazdasági válságot, kicsi kellemetlensége volt a magyar társadalomnak, rögtön elzavarták, jöjjön Horn Gyula. Aztán Horn Gyula Bokrosi Lajos képében szintén félig meddig, nem teljesen, nem szintén félve a magyar társadalomtól, félig meddig kezelgette a gazdasági válságot, megint elzavarták. Pedig előtte 72%-os többséget kapott az a kormány, amelyik megalakult, Horn Kunce kormány, aztán elzavarták, mert a legkevesebb kellemetlenséget sem hajlandóak elviselni. Most ez azok lesz más? Azok az országok sikeresek, hát... Tehát igazából ugyanazt kerülgetjük a beszélgetés eleje óta. Teljesen jogos, nagyon rosszak az otcaink, nehéz elképzelni, de... Mi más a feladat, mint megteremteni ennek a képességét, kultúráját, diskurzusát, normáit. El kell magyarázni a magyaroknak, hogy ahhoz, hogy a holnap után jobb legyen, a holnapnak kicsit szarabbnak kell lennie. Azok az országok sikeresek a régiónkban, amelyek keresztül tudtak menni egy olyan válságkezelésen, amelynek a rövid távú következményeit nem hárította vissza a társadalom a hatalomra, hanem a hatalom merészelte a társadalomnak az érdekét képviselni, és nem a kényét, kedvét. Merészelte beadni a keserű orvosságot. Igenis, le kellett nyelni a keserű orvosságot, de az orvosság keserű ízéért a társadalom nem a doktor bácsit büntette meg, és mondta azt, hogy ez rossz orvos, hiszen keserű az orvosság, hanem megértette, fölfogta, hogy egy rövid távon áldozatot kell hozni. Hát ez a felelősségvállalás, ez a felnőttség. Ez jelenti egy társadalom felnőttsége. Ettől lesz polgára jobbágyból, hogy fölfogja azt, hogy ez most a kényének, kedvének kellemetlen, de az érdekeinek meg éppen hogy megfelel, és becsülnie kell, tisztelnie kell azt az orvost, amelyikben van bátorság ahhoz, hogy a keserű pirulát beadja neki. Puzsé Robert, köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen önöknek is a figyelmet, én Benyó Rita vagyok, viszontlátásra, viszonthallásra.